Chcel by som ti šepkať to, čo kvetú čmeliak z tvojich úst a čela zbiera denne zlato-žltý pen. Bolo by to krásne, keby si ty chcela. Bolo by to krásne, keby som ja smel. Raz ťa zmením celú, voňavú a snedú, na plný plást medu, buďte hladký ako tvoja pleť. Strebem do žil dálku najsladšieho medu, premením ťa na med, stačí iba chcieť. We'll be right back.